महाभारत उद्योग पर्व संजय यान पर्व विंशोध्याय द्रुपद के पुरोहित का कौरव सभा में भाषण। वैशंपायनुवाच स च कौरव्यमासाद्य द्रुपदस्य पुरोहित सत्कृतो धृतराष्ट्रेण भीष्मेण विदुरेण च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर द्रुपद के पुरोहित कौरव नरेश के पास पहुंचकर राजा धृतराष्ट्र भीष्म तथा विदुर जी द्वारा सम्मानित हुए। सर्वं कौसल्य मुक्त्वाष्टौ पृष्ट्वा चैव मनामयं सर्वसेना प्रणेत्रीणां मध्ये वाक्यमुवाच। उन्होंने पहले अपने पक्ष के लोगों का सारा कुशल समाचार बताकर धृतराष्ट्र आदि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा, फिर संपूर्ण सेना नायकों के समक्ष इस प्रकार कहा। सर्वैर्भवद्भिः विदितो राजधर्म सनातन वाक्योपादान हेतुस्तु वक्षामि विदते सति। आप सब लोग सनातन राजधर्म को अच्छी तरह जानते हैं, जानने पर भी स्वयं इसलिए कुछ कह रहा हूँ कि अंत में कुछ आप लोगों के मुख से भी सुनने का अवसर मिले। धृतराष्ट्रस्य पाण्डुश्च सुतावेकस्य विश्रुतौ तयो समानं द्रविणं पैतृकं नात्र संशयः। धृतराष्ट्रस्य पुत्रा प्राप्तं तै पैतृकं वसु पाण्डुपुत्रा कथं नाम न प्राप्ता पैतृकं वसु। राजा धृतराष्ट्र तथा पाण्डुपुत्र दोनों एक ही पिता के सुविख्यात पुत्र हैं, पैतृक संपत्ति में दोनों का समान अधिकार है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उन्होंने तो पैतृक धन प्राप्त कर लिया, परंतु पांडवों को वह पैतृक संपत्ति क्यों न प्राप्त हो। एवं गते पांडवे जय विदितं वह पुरा यथा न प्राप्तं पैतृकं द्रव्यं धृतराष्ट्रेण समृतम्। धृतराष्ट्र ने सारा धन अपने अधिकार में कर लिया, इसलिए पांडु पुत्रों को पैतृक धन नहीं मिला है, यह बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। प्राणांत कहिरप्युपाजहे प्रहतद्भिर नेकशः शेषवंतो न सकिता नेतुं वही यम साधनम्। उसके बाद दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों ने प्राणांतकारी उपायों द्वारा अनेक बार पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु इनकी आयु शेष थी, इसलिए वे इन्हें यमलोक न पहुंचा सके। पुनश्च वर्धितं राज्यं स्वबलेन महात्मभिः पद्मनाभहृतं क्षुद्रैः धार्तराष्ट्रैः सशोभनैः। फिर महात्मा पांडवों ने अपने बाहुबल से नूतन राज्य की प्रतिष्ठा करके उसे बढ़ा लिया, परंतु शकुनी सहित क्षुद्र धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए में छल कपट का आश्रय ले उसका हरण कर लिया। तदप्यनुमतम कर्म यथायुक्त मने नवै वासितास्य महारण्ये वर्षाणिह त्रयोदश। तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने भी उस द्यूत कर्म का अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया उसके अनुसार पांडव महान वन में 13 वर्षों तक 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास दोनों मिलाकर 13 वर्ष समझने चाहिए निवास करने के लिए विवश हुए। सभायां क्लेशितै वीरैः सहभार्यैः तथा भृशम् अरण्ये विविधा क्लेशा संप्राप्तास्तैः सुदारुणाः। पत्नी सहित वीर पांडवों को कौरव सभा में भारी क्लेश पहुँचाया गया तथा वन में भी उन्हें नाना प्रकार के भयंकर कष्ट भोगने पड़े। तथा विराट नगरे योन्यंतर्गतैरिव प्राप्त परम संक्लेशो यथा पापैर महात्मभिः। इतना ही नहीं, दूसरी योनि में पड़े हुए पापियों की तरह विराट नगर में भी इन महात्माओं को महान क्लेश सहन करना पड़ा है। ते सर्वं पृष्ठतः कृत्वा तत्सर्वं पूर्वकिल्विषम् सामैव कुरुभिः सार्धम् इच्छन्ति कुरुपुङ्गवाः। पहले के किए हुए इन सब अत्याचारों को भुलाकर वे कुरुश्रेष्ठ पांडव अब भी इन कौरवों के साथ मेलजोल ही रखना चाहते हैं। तेषां च वृत्तमाज्ञाय वृत्तं दुर्योधनस्य च अनुदेतुमिहार्हन्ते धातराष्ट्रं त्रिजनाः। पांडवों के आचार व्यवहार को तथा दुर्योधन के वर्ताव को जानकर उभय पक्ष का हित चाहने वाले सुहृदों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावे। नहिते विग्रहं वीरा कुर्वन्ति कुरुभिः अविनाशेन लोकस्य कांक्षन्ते पांडवा स्वकम्। वीर पांडव कौरवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, वे जनसंहार किए बिना ही अपना राज्य पाना चाहते हैं। यस्यापि धातराष्ट्रस्य हेतु स्याद् विग्रहं प्रति स च हेतुर्न मन्तव्यो बलियांसस्तथा हिते। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिए उत्सुक है उसे यथार्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पांडव इन कौरवों से अधिक बलिष्ठ हैं। अक्षौहिण्यस्य सप्तैव धर्मपुत्रस्य संगता युधिष्ठिरमाना कुरुभिः प्रतीक्षन्ते शशासनम्। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौणी सेनाएं भी एकत्र हो गई हैं, जो कौरवों के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर उनके आदेश भर की प्रतीक्षा कर रही है। अपरे पुरुष व्याघ्रा सहस्राक्षौहिणी समाह सात्यके भीमसेनस्य यवौ च सुमहाबलौ। इसके सिवा सात्यकी, भीमसेन तथा महाबली नकुल, सहदेव आदि जो दूसरे पुरुष सिंहवीर हैं वे अकेले 1000 अक्षौणी सेनाओं के समान है। एकादशैता प्रतनः एकतश्च समागता एकतश्च महाबाहुर्बहुरूपे धनंजयः। ये कौरवों की 11 अक्षौणी सेनाएं एक ओर से आवें और दूसरी ओर केवल अनेक रूपधारी महाबाहु अर्जुन हो तो वे अकेले ही इन सब के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ अनेक रूपधारी शब्द का अर्थ यह तात्पर्य है कि अर्जुन इतने वेग से युद्ध करते थे कि वे रणभूमि में अनेक से दिखाई देते थे। द्रोण पर्व के 19वें अध्याय में युद्ध के प्रसंग में ऐसा वर्णन भी मिलता है। अयम पार्थ कुतः पार्थ एष पार्थ इति प्रभो तव सैन्येषु योधानां पार्थ भूत विवा भवत अन्योन्यम अपि चा जग्नो आत्मानम अपि चापरे पार्थ भूतम अन्यन्त जगत कालेन मोहिता। महाराज, आपके सैनिकों को सब ओर अर्जुन ही अर्जुन दिखाई देते थे। वे बार बार अर्जुन यह है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वह खड़ा है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई कोई तो आपस में और कोई अपने ही प्रहार कर बैठते थे। उस समय काल के वशीभूत हुए सारे संसार को अर्जुन में ही देखने लगे थे। यथा किरीटे सर्वाभ्य सेनाभ्यो व्यतिरिच्यते एवमेव महाबाहुर्वासुदेवो महादुतिः। जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओं से बढ़कर हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। बहुलत्वं च सेनानां विक्रमं च किरीटिनः बुद्धिमत्वं च कृष्णस्य बुद्ध्वा युद्धे तको नरः। युधिष्ठिर के सेनाओं के बाहुल्य, किरीटधारी अर्जुन के पराक्रम तथा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता को जान लेने पर कौन मनुष्य पांडवों के साथ युद्ध कर सकता है। ते भवन्तो यथा धर्मं यथा समय भेवच प्रयक्षन्तु प्रदातव्यं मावह कालो त्यगादयम्। अतः आप लोग अपने धर्म और पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को उनका आधा राज्य जो उन्हें मिलना ही चाहिए दे दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि यह सुंदर अवसर आप लोगों के हाथ से निकल जाए। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि संजय यान परमणि पुरोहित याने 20वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजय यान पर्व में पुरोहित का यात्रा विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ।